श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 8 श्लोकों की चर्चा हो चुकी है, 9वें श्लोक का विचार आज होना है। के गुणा कथम ते बध्नन्ति, इन दो प्रश्नों का उत्तर भगवान दे रहे हैं। के गुणा, इसका उत्तर दिया सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवास है। सत्व रजतम, यह प्रकृति से निष्पन्न होने वाले 3 गुण हैं। सामान्य रूप से इनका कार्य बताया गया, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अभ्यम से। ये 3 गुण क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ का आविद्यक तादात्म्य संबंध कराते हैं। क्षेत्र धर्म से युक्त क्षेत्रज्ञ को दिखाते हैं। कौन सा गुण कैसे बंधन का हेतु बनता है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 6, 7, 8 श्लोकों में बताया गया कि सत्वगुण सुख तथा ज्ञान रूप जो अंतकरण की वृत्ति विशेष है वह क्षेत्र धर्म है। तो सुखात्मक तथा ज्ञानात्मक क्षेत्र धर्म से युक्त सा क्षेत्रज्ञ को दिखाता है सत्वगुण। रजोगुण रागात्मक है, सत्वगुण प्रकाश रूप है, अनामय है। और रजोगुण रागात्मक है, वह तृष्णा तथा आसक्ति का हेतु है। अप्राप्त अनुकूल पदार्थों की इच्छा तृष्णा कहलाती है। प्राप्त अनुकूल पदार्थों के प्रति जो प्रीति विशेष है, आसक्ति है, आसंग कहलाता है। और ये दोनों उत्पन्न होते हैं अंतकरण में रजोगुण जब प्रधान होता है तब। इसलिए जिनके अंतकरण में तृष्णा और आसंग है वे शांत नहीं बैठ सकते। जिन पदार्थ विषयक तृष्णा है, आसक्ति है, उन पदार्थों के प्राप्ति के लिए तथा रक्षा के लिए कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए हमेशा सक्रिय बनाए रखता है रजोगुण। ये कहा कि कर्म संगेन देहिनम बध्नाति, और तमोगुण आवरणात्मक होने के कारण अज्ञानज उसे कहा, यानी अज्ञान के आवरणात्मक स्वभाव का पूर्ण रूप से अनुसरण करता है। और समस्त क्षेत्रज्ञों को कर्तव्यादि विषयक विवेक से रहित रखता है। जिनके भी अंतकरण में तमोगुण प्रकट होता है वे कर्तव्य विषयक विवेक तथा आत्मानात्म विषयक विवेक हीन हो जाते हैं। इसलिए उसका स्वरूप बताया कि वह सर्वदेहिनाम मोहनम, अविवेक कर है। कारण बताया उसका अज्ञान और कार्य बताया अविवेक। और अंतकरण में तमोगुण छा जाता है जिनके, उन्हें अंतकरण गत तमोगुण प्रमाद आलस निद्रा से युक्त कर देता है। इस प्रकार इन श्लोकों से, पांचवें श्लोक से लेकर के आठवें श्लोक तक ये बताया गया कि कौन गुण हैं और वे कैसे बंधन के हेतु बन जाते हैं। इन्हीं बंधक सत्वादि गुणों का नवम श्लोक में फिर से संक्षेप में कार्य वर्णन किया जा रहा है। इसलिए भगवान भाष्यकार इन श्लोकों का उत्तरण लिखते हुए कहते हैं कि सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत इत्यादि। अच्छा, अवतरण में तो यह है कि पुनः गुणानां व्यापार संक्षेपतः उच्यते। तो गुणों का जो व्यापार यानी कार्य है उसे भगवान संग्रहित करके एक श्लोक में फिर से बता रहे हैं, नवम श्लोक में। तो नवम श्लोक का उच्चारण किया जाए। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। तो हे भारत, सत्वं सुखे संजयति, तो सत्वगुण क्षेत्रज्ञ को स्वयं सुख स्वरूप होने से सुख रहित है, सुख वाला नहीं है। आत्मा जो विषय सुख है, प्रिय मोद प्रमाद रूपा वृत्ति, यह विकारात्मक है। आत्मा तो निर्विकार है। तो प्रिय मोद प्रमोद रूपी विकारात्मक सुख से स्वतः रहित जो आत्मा है उसे अंतःकरण में तादात्म्य अध्यास प्रियादि वृत्ति से युक्त अंतःकरण में करा करके सुखे संजयति। तो जिस अंतःकरण में तादात्म्य अध्यास हुआ है प्रियादि वृत्ति से युक्त, उस अंतःकरण के प्रियादि धर्मों को फिर क्षेत्रज्ञ में आरोपित करता है। आरोपित करके क्षेत्रज्ञ को अहम सुखी ऐसा दिखाता है। तो अहम सुखी यह जो अभिमान है, यह अभिमान है क्षेत्रज्ञ को सुख में सत्वगुण के द्वारा संश्लिष्ट करना। और सुख ये उपलक्षण है ज्ञान का भी। तो सुख के तरह ज्ञान में भी वो संश्लिष्ट करता है। तो अहम ज्ञानी ये अभिमान होता है, अहम सुखी अहम ज्ञानी इत्याकार को अभिमान कराना सत्वगुण का कार्य है, व्यापार है। इसलिए कहा कि सत्वं सुखे संजयति। और हे भारत, रजह कर्मणि संजयति। और रजोगुण जो है वह अपना कार्य जो क्रिया है, क्षेत्रज्ञ को क्रियावान सा प्रतीत कराता है। पहले अप्राप्त पदार्थों की कामना रूप तृष्णा उत्पन्न कर देता है, प्राप्त पदार्थों में आसक्ति उत्पन्न कराता है, और फिर अप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति के हेतुभूत यज्ञादि कर्मों में और प्राप्त पदार्थों के क्षेम में प्रवृत्त करता है। तो ये जो अप्राप्त यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान ये कर्म है, प्राप्त अनुकूल पदार्थों की संरक्षा भी कर्म है, और यह कर्म क्षेत्रज्ञ में स्वतः नहीं हो रहा है। इन कर्मों के निर्वर्तक जो कार्यक्रम संघात है उनमें अभिमान करा करके धर्मी अध्यास पूर्वक इन कार्यक्रम संघात गत जो धर्म है क्रिया, अप्राप्त पदार्थों के प्राप्ति अनुकूल क्रिया, प्राप्त पदार्थों के संरक्षण अनुकूल क्रिया, ये कराता है। ये करा करके हेतु बन जाता है बंधन का। इस प्रकार कहा कि रजह कर्मणि संजयति, संजयति यानी संश्लेषयति, संश्लेष कराता है। और तमोगुण तमह प्रमादे संजयति उत यानि अपि, तो तमह तमोपि प्रमादे संजयति। तमोगुण का कार्य जो प्रमाद आलस निद्रा है, प्रमाद उपलक्षण है आलस निद्रा का भी, उनसे युक्त कर देता है क्षेत्रज्ञ को। जब प्रमाद आदि से युक्त करना होता है क्षेत्रज्ञ को तमोगुण को, तो तमोगुण रजोगुण सत्वगुण से निष्पन्न हुआ जो विवेक है, उस विवेक के रहते हुए प्रमाद कर्तव्या कर्तव्य विषयक विवेक के रहते हुए, आत्मानात्म विषयक विवेक के रहते हुए नहीं करा पाता अपने कार्य प्रमाद आलस और निद्रा में संश्लिष्ट, इसलिए क्या करता है कि सत्वगुण जनित कर्तव्याकर्तव्य विषयक विवेक आत्मानात्म विषयक विवेक को अभिभूत कर देता है। वह ज्ञान शब्द से लेना है विवेक ज्ञान, तो ज्ञानम आवृत्य तु, ये तमोगुण अपने कार्य प्रमाद आदि से संश्लिष्ट करने के लिए पहले क्षेत्रज्ञ के विवेक को आवृत्त कर देता है, ढक देता है। इसलिए कहा कि ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति। सत्वं सुखे संजयति, सत्वगुण सुख में संश्लिष्ट कर देता है। इसलिए कहा कि सुखे संजयति यानी संश्लेषयति। रजह कर्मणि हे भारत, संजयति इसका अन्वय क्रियापद के रूप में इधर भी करना है, इसलिए कहा कि संजयति इति वर्तते, वर्तते यानी अनुवर्तते। और ज्ञानम यानी सत्वकृतम विवेकम, ज्ञान शब्द का अर्थ है सत्वगुण जनित कर्तव्याकर्तव्यादि विषयक विवेक, और इसको आवृत्त करके यानी आच्छादित करके, आवृत्य आच्छाद्य तु तमः स्वेन आवरणात्मना प्रमादे संजयति। तो अपना जो आवरणात्मक स्वरूप है उस आवरणात्मक स्वरूप से वह प्रमाद उत्पन्न कर देता है, आलस उत्पन्न कर देता है, निद्रा में ले जाता है। तो प्रमादे संजयति उत प्रमादो नाम, और प्रमाद का अर्थ है कहते प्रमादो नाम प्राप्त कर्तव्याकरणम, कर्तव्याकर्तव्य विषयक विवेक आवृत्त हो गया तो जो प्राप्त कर्तव्य है उस कर्तव्य को नहीं कर पाता व्यक्ति, तमोगुण ऐसा कराता है। इस प्रकार ये सत्वादि गुणों का विस्तार से पहले जो कार्य बताया गया था उसका नवम श्लोक में संक्षेप से फिर से कथन हुआ संग्रह करके। अब एक जिज्ञासा है कि ये जो सत्वादि गुणों के कार्य बताए गए सुख तथा ज्ञान से संश्लिष्ट करना क्षेत्रज्ञ को सत्वगुण का कार्य, सक्रिय बनाना अक्रिय क्षेत्रज्ञ को सक्रिय बनाना रजोगुण का कार्य है, प्रमाद आदि से युक्त करना तमोगुण का कार्य। यह कार्य ये तीनों गुण युगपत करते हैं या क्रम से करते हैं, और किस गुण के अभिभूत होने पर कौन सा कार्य होता है, ये सब उद्भूत होने पर अभिभूत होने पर इसे पूछा जा रहा है। और उत्तर होगा ये दशम श्लोक, इसलिए उक्तम कार्यम कदा कुर्वन्ति गुणा इति उच्यते। तो ये जो सुखादि के साथ क्षेत्रज्ञ का संश्लेषादि रूप कार्य है, ये सत्वादि गुण कब करते हैं, एक साथ करते हैं या क्रम से करते हैं, तो बताया जा रहा है क्रम। तो दशम श्लोक का उच्चारण किया जाए, रजस्तमश्चा विभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भारत, रजस्तमश्च अभिभूयः सत्वं भवति यानि उद्भवति। हे भारत, अर्जुन को संबोधित करके भगवान ये कह रहे हैं कि सत्वगुण का उद्भव होता है जब कब, तो सत्वगुण उद्भूत होकर जब होता है तो वह अपने उद्भव के लिए रजोगुण और तमोगुण को अभिभूत कर देता है, ढक देता है, दबा देता है, निष्क्रिय बना देता है। तो रजोगुण तथा तमोगुण कार्यकर नहीं होते और तब माना जाता है सत्वगुण उद्भूत हुआ है। तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को अभिभूत करके जब उद्भूत होता है, कार्यकर होता है, तो आगे वाले श्लोक में बताया जाएगा उक्त जो कार्य है सुख तथा ज्ञान से आत्मा का संश्लेष वो कराता है। और जब कर्म से संश्लिष्ट करना होता है क्षेत्रज्ञ को, तो अंतःकरणस्थ रजोगुण सत्वगुण एवं तमोगुण को अभिभूत कर देता है, तब उद्भूत माना जाता है रजोगुण, और वह उद्भूत हुआ रजोगुण क्षेत्रज्ञ को कर्म से संश्लिष्ट करता है। तो रजः सत्वं तमश्चैव, तो यहाँ पर भी ले आना कि रजः यानी रजोगुणः सत्वं तमः च अभिभूय, अभिभूय पद की अनुवृत्ति ले आना और भवति पद की भी अनुवृत्ति लाना, तो उद्भवति। सत्वगुण तथा तमोगुण को अभिभूत करके रजोगुण उद्भूत होता है, और जब उद्भूत होता है तब वह क्षेत्रज्ञ को सक्रिय सा दिखाता है, क्रियाशील बना देता है। और तमः यानि तमोगुणः सत्वं रजः तथा यानि अभिभूय, जैसे सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण को अभिभूत करके उद्भूत होता है, रजोगुण सत्वगुण एवं तमोगुण को अभिभूत करके उद्भूत होता है, ऐसे तमोगुण भी सत्वगुण तथा रजोगुण को अभिभूत करके उद्भूत होता है जब, तब वह अपना जो उक्त कार्य है विवेक के आच्छादन पूर्वक प्रमादि से युक्त क्षेत्रज्ञ को करना, ये करता है। ये प्रश्न था न कि उक्तम कार्यम कदा कुर्वन्ति गुणा, ये सत्वादि गुण उक्त कार्याने सुखादि के साथ क्षेत्रज्ञ का संश्लेषादि रूप कार्य वे कब करते हैं, तो जब उद्भूत होते हैं अन्य दो गुणों को अभिभूत करके एक गुण जब उद्भूत होता है तो अपना कार्य करता है, और ये इनका आपस में उद्भव अभिभव चलता ही रहता है। तो जो उत्कर्ष को प्राप्त करता है उसका कार्य उस समय दिखता है। भाष्य है थोड़ा कि रजह तमश्च उभौ अपि अभिभूय सत्वं भवति यानी उद्भवति। रजोगुण तथा तमोगुण को अभिभूत करके सत्वगुण जब उद्भूत होता है यानी वर्धते बढ़ता है अंतकरण में, रजोगुण तमोगुण की मात्रा बहुत कम होती है, सत्वगुण की मात्रा बढ़ती है, उस समय कहते हैं कि यदा तदा लब्धात्मकं सत्वं स्वकार्यं ज्ञान सुखादि आरभते हे भारत। तो उस समय सत्वगुण का जो कार्य है ज्ञान तथा सुख, इसे वह संपन्न करता है। तथा रजोगुणः सत्वं तमश्च एव उभौ अपि अभिभूय वर्धते। तो रजोगुण जब सत्वगुण एवं तमोगुण को अभिभूत करके वर्धित होता है उस समय तदा कर्म तृष्णादि स्वकार्यम आरभते। तो रजोगुण का जो कार्य है तृष्णा आसंग पूर्वक कर्म वो कर लेता है, और तमोगुण जब उद्भूत होगा तो अपना कार्य करेगा। इसे कहा जा रहा है कि तमः आख्य गुणः सत्वं रजश्च उभौ अपि अभिभूय तथा एव वर्धते। सत्वगुण एवं रजोगुण को अभिभूत करके तमोगुण जब वर्धित होता है तदा ज्ञानावरणादि स्वकार्यम आरभते। तो विवेक को आच्छादन पूर्वक, विवेक आच्छादन पूर्वक प्रमादादि रूप जो कार्य है अपने वो कर लेता है। इस प्रकार ये गुणों का जो कार्य पूर्व में बताया गया वह तत्तद् गुणों के उद्भूत अवस्था में होता है, ये कहा गया इस श्लोक से। अब 11वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्यकार। यदा यो गुणः उद्भूतो भवति तदा तस्य किं लिंगम इति उच्यते। जब जो गुण उद्भूत हुआ तो गुण के उद्भूतता का ज्ञापक कौन है, तो तदा तस्य किं लिंगम, लिंगम कहते हैं ज्ञापक को। तो हम कैसे समझे कि इस समय हमारे चित्त में कौन सा गुण उद्भूत है, कौन से गुण अभिभूत है, इसका ज्ञापक कोई लिंग। तो ज्ञापक लिंग बताए जा रहे हैं आने वाले तीन श्लोकों के द्वारा। सत्व गुण के उद्भूतता का ज्ञापक 11वें श्लोक में बताया जा रहा है। तो 11वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। तो अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु यदा प्रकाश उपजायते तदा सत्वं विवृद्धं इति विद्यात्। ऐसा अन्वय करना। तो यदा यानी जिस समय अस्मिन् देहे यानी इस वर्तमान शरीर में सर्वद्वारेषु, इसमें द्वार शब्द का अर्थ है इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, श्रोत्रादि, ये मन को श्रोत्रादि इंद्रियों के जो विषय हैं शब्दादि वहाँ तक पहुँचाने में द्वार के तरह द्वार हैं। इन्हीं से निकल करके हृदयस्थ अंतकरण विषयों में चला जाता है और फिर वापस अपने गोलक हृदय में इन्हीं के माध्यम से आता है। इसलिए माना जाता है श्रोत्रादि इंद्रियों को द्वार के तरह द्वार, और वो एक दो इंद्रिया नहीं, सभी इंद्रिया। इसलिए कहा गया कि सर्वद्वारेषु, तो रूपादि विषयों की ग्राहक जो चक्षुरादि इंद्रिया, उन इंद्रियों में, और वो इंद्रिया है कहाँ, तो अस्मिन् देहे, इसी शरीर में। इसलिए शरीर को पहले कहा गया नवद्वारे पूरे देही, नव द्वारात्मक ये पूर के तरह पूर है शरीर। तो इस शरीर में जो इंद्रिया हैं उनमें यदा प्रकाश उपजायते, तो प्रकाश है इंद्रिय का, इंद्रिय के माध्यम से मन का उनके रूपादि विषयों के साथ संश्लेष होने पर होने वाली रूपादि विषयाकार वृत्ति रूप ज्ञान, उसे यहाँ पर प्रकाश कहना। वही ज्ञान है जो उत्तरार्ध में पहला पद है ज्ञानम, वो प्रकाश ही ज्ञान है। तो प्रकाश रूप जो ज्ञान है तत्तद इंद्रियों के विषयाकार चित्तवृत्ति, यह उपजायते। जब अंतकरण में सत्वगुण उत्पन्न होता है तो ज्ञान होता है, विवेक होता है, प्रकाश होता है। तो समझना चाहिए कि तदा सत्वं विवृद्धं इति विद्यात्। विवेक स्पष्ट हो, सभी इंद्रियों में ज्ञान अपने अपने विषय कराने का यानी कोई प्रतिबंधक न हो कराने में, ऐसी स्थिति जब होती है सत्वगुण का, जब उद्बोध होता है, वृद्धि होती है, उस अवस्था में होता है। तो ये कहते हैं कि उस समय सत्वगुण अंतकरण में अभिवर्धित है, ये समझना चाहिए। ये ज्ञापक लिंग है कि इंद्रियां अपने अपने विषयों का ज्ञान कराने में सहजता महसूस करती है, अनायास ज्ञान कराती है। जब सत्वगुण अभिवर्धित होता है, भाष्य है कि सर्वद्वारेषु अत्यंत आत्मनः उपलब्धि द्वाराणि श्रोत्रादीनि सर्वाणि कर्णानि। सर्वद्वार शब्द की व्याख्या है कि रूपादि विषयों के ज्ञान की उपलब्धि में यानी अनुभूति में द्वारभूत जो श्रोत्रादि सभी इंद्रियां हैं उन्हें यहाँ पर सर्वद्वार शब्द से कहा जा रहा है। और उन द्वारों में कहते हैं तेषु सर्वद्वारेषु अंतःकरणस्य बुद्धिवृत्ते बुद्धेः वृत्ति प्रकाशो देह देहेस्मिन् उपजायते। तो इस शरीरस्थ समस्त इंद्रियों में प्रकाश शब्दित जो अंतःकरण की वृत्ति है उसे बुद्धिवृत्ति कहा जा रहा है वह उत्पन्न होती है और उस उत्पन्न हुई वृत्ति को ही ज्ञान कहा जाता है। इसलिए कहते हैं तद एव ज्ञानम और वह यदा एवं प्रकाशो ज्ञानाख्य उपजायते यानी समस्त इंद्रिया विषय संश्लिष्ट होते ही ज्ञान करने में समर्थ हो जाती हैं। जिस अवस्था में तो समझना चाहिए कि तदा ज्ञान प्रकाशनेन प्रकाशेन लिंगेन विद्यात् विवृद्धम उद्भूतम सत्वम इति अपि उत शब्द का अर्थ है अपि। तो ये भी समझना चाहिए कि ज्ञान हो रहा है तो बिना सत्व गुण के नहीं होता है, सत्वात् संजायते ज्ञानम कहा गया, और ज्ञान हो रहा है तो निश्चित ही सत्व गुण कार्यकर है। हाँ, वृत्ति एक ही अर्थ को बताने के लिए। तो सत्वगुण के उद्भूतता का ज्ञापक तो हुआ ये बताया गया, और रजोगुण के उद्भूत अवस्था का ज्ञापक बताया जा रहा है। बारहवें श्लोक का अवतरण है रजसः उद्भूतस्य इदं चिह्नम्, उद्भूत हुए रजोगुण का ज्ञापक ये है। लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणाम शमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। तो हे भरतर्षभ यानि भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यदा तदा जो पूर्व में है पूर्व श्लोक में उनकी यहां पर अनुवृत्ति ले आना। तो यदा लोभः प्रवृत्तिः कर्मणाम आरंभ अशमः अस्पृहा एतानि जायन्ते, तदा उस समय समझना चाहिए कि रजोगुण उद्भूत है ऐसा, या विवृद्धे को सती सप्तमी के रूप में लगा करके ऐसा अन्वय करना कि रजसी विवृद्धे सती, ये सती सप्तमी है। ये तानि जायन्ते ने उपजायन्ते, तो रजोगुण जब विवृद्ध होता है उद्भूत होता है उस समय ये तानि जायन्ते, तो ये तानि ये सर्वनाम है पूर्वार्ध में उक्त लोभादि का परामर्शक, इसलिए ये तानि जायन्ते यानी लोभादि उत्पन्न होता है जब, तब समझना चाहिए कि सत्वगुण उद्भूत हुआ है, सत्व रजोगुण उद्भूत हुआ है, रजोगुण के उद्भूत अवस्था में ही इनकी उत्पत्ति होती है। लोभ है दूसरों के धनादि को प्राप्त करने की इच्छा, प्रवृत्ति है प्रवर्तन सामान्य चेष्टा, रजोगुण जब उद्भूत होता है तो व्यक्ति शांत नहीं बैठता, बैठते बैठते हाथ पैर हिलाएगा, तो वो सामान्य चेष्टा, ये प्रवृत्ति शब्द से लेना, और कर्मनाम आरंभ शब्द से लेना, कर्मों का अनुष्ठान प्रयत्न पूर्वक वो कर लेता है। और अशमः, तो शम तो है मन तथा इंद्रियों का निग्रह, वो सत्वगुण के उद्भूत अवस्था में होता है। मन शांत रहता है, इंद्रिया दांत रहती है, लेकिन रजोगुण जब उद्भूत होता है सत्वगुण एवं तमोगुण को अभिभूत करके, तो उस समय मन अशांत रहता है और इंद्रियां भी अदांत होती है, अपने अपने विषयों के ओर प्रवृत्त होने के लिए वे उतावली रहती है। मन भी बाहरी विषयों के राग द्वेष से युक्त होने के कारण बाह्य विषयों के चिंतन में ही प्रवृत्त रहता है, तो माना जाता है अशम है, अशम अवस्था है। और स्पृहा वो है अप्राप्त पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा। तो ये सब ज्ञापक है, ये तानि जायन्ते, ये यदि अंतकरण में प्रकट हो रहे हैं तो ये तो अंतकरणस्थ प्रतीत होते हैं, अनुभव में आते हैं, साक्षी वेद्य दिखते हैं, स्वयं को पता चल जाता है कि इस समय हमारे अंतकरण में लोभ है, हमारे अंतकरण में इस समय स्प्रिया है, अशम है इत्यादि प्रतीत होता है। तो समझना चाहिए कि रजोगुण उद्भूत है, रजोगुण की उद्भूत अवस्था में ही इन सब का प्राकट्य होता है, रजोगुण के उद्भूतता के ये ज्ञापक है। भाष्य है, लोभः यानि परद्रव्यादित्सा, आंग उपसर पूर्वक दा धातु से सन प्रत्यय होने पर आदित्स बन जाता है धातु, आंग उपसर्ग हाँ आधातुम इच्छा आदित्सा। तो और आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु का अर्थ होता है ग्रहण, स्वीकार। तो परद्रव्य यानी दूसरों का जो द्रव्य है उसे ग्रहण करने की इच्छा लोभ कहलाता है। आदित्य धातु से अंग प्रत्यय होकर के फिर टाप होकर के आदित्य बन जाता है। पर द्रव्य आदित्य का अर्थ है दूसरों के धन को ग्रहण करने की इच्छा, लोभ है। और प्रवृत्ति शब्द का अर्थ करते हैं सामान्य चेष्टा, इसलिए प्रवृत्ति ही पद का पहले विग्रह कर दिया, प्रवृत्ति ही प्रवर्तनम, भाव अर्थ में ल्युट प्रत्यय करके प्रवर्तनम शब्द बन गया। प्रवृत्ति शब्द बनता है तीन प्रत्यय करके भाव अर्थ में, और अर्थ निकलेगा सामान्य चेष्टा। प्रवर्तनम ये तो प्रवृत्ति शब्द का विग्रह है और अर्थ है सामान्य चेष्टा। और आरंभ शब्द का आरंभ यानी कस्य आरंभ, तो कर्म नाम आरंभ, तो कर्मों का अनुष्ठान प्रयत्न पूर्वक। और अशमः का अर्थ करते अनुपशमः यानी हर्ष रागादि प्रवृत्ति, राग द्वेषादि हर्षादि जो अंतकरण के विकार है, यह विकार अंतकरण में प्रकट हो रहा है, तो माना जाता है अंतकरण अशांत है, अशम होता है तो ये होता है। और स्प्रीहा यानी सर्व सामान्य वस्तु विषया तृष्णा, लोभ तो हो गई अन्य के धन विषयक आकांक्षा, वो भी इच्छा है लेकिन वो निश्चित विषय विषयनी है। और ये जो स्प्रिहा शब्द से इच्छा लेनी है, वह इच्छा लेनी है सामान्य वस्तु विषय की इच्छा, सामान्य सभी अनुकूल पदार्थ विषयक आकांक्षा को यहाँ पर स्प्रिहा शब्द से कहा जा रहा है, और दूसरों के धन के आदान विषय की इच्छा को लोभ शब्द से कहा जा रहा है। लोभ में और स्प्रिहा में ये अवांतर भेद है। रजसी गुणे विवृद्धे ये तानि लिंगानि जायन्ते, हे भारत भरतर्षभ। जब रजोगुण उद्भूत होता है तब उसके उद्भूतता के ज्ञापक ये है लोभादि, लोभादि से रजोगुण की उद्भूत अवस्था को जाना जा सकता है। जैसे धूम को देख करके धूम अग्नि का अनुमान किया जाता है, ऐसे रजोगुण के इन कार्यों को देख करके रजोगुण की उद्भूतता का अनुमान लगाया जाता है। अब तमोगुण के उद्भूतता का ज्ञापक बताया जा रहा है 13वें श्लोक में, 13वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। तो हे कुरुनंदन, ये तानि तमसि विवृद्धे जायन्ते यानी उपजायन्ते, तो तमसि विवृद्धे ये भी सती सप्तमी है, तो तमसि विवृद्धे सती, तो जब तमोगुण रजोगुण तथा सत्वगुण को अभिभूत करके उद्भूत होता है, तो उस अवस्था में ये तानि उपजायन्ते, तो ये तानि पूर्वोक्तानि उपजायन्ते, तो पूर्वार्ध में उक्त है अप्रकाश। प्रकाश शब्द का तो अर्थ है विवेक ज्ञान, अप्रकाश का अर्थ है अविवेक मोह अविवेक, और अप्रवृत्तिश्च और किसी कार्य में प्रवृत्ति का अभाव अप्रवृत्ति, और प्रमाद जब प्रवृत्ति नहीं होगी तो कर्तव्य का न करना रूप प्रमाद ये हो जाता है, और मोह ये जो है अज्ञान है अप्रकाश, और मोह है उसका कार्य भ्रांति। तो ये सब ये तानी शब्द से ग्राह्य है उत्तरार्धगत, और ये उपजायन्ते जब अभिव्यक्त होते हैं तो समझना चाहिए इनके रहते हुए कि हमारे अंतकरण में तमोगुण उद्भूत है, तमोगुण के उद्भूत अवस्था में ही ये होते हैं। तो इन दोनों को कहा रजोगुण और तमोगुण के उद्भूत अवस्था को दिखाने वाले लिंगों को इसलिए बताया जा रहा है कि इन लिंगों को साधक अपने में देख करके समझ ले कि इनको हटाना है, इनको हटाने के लिए और सत्वगुण के जो ज्ञापक बताए गए हैं सत्वगुण के अभिवृद्धि के, उनको प्रयत्नपूर्वक अपने में लाने के लिए और इनको प्रयत्नपूर्वक त्यागने के लिए लोभादि को। शास्त्र में दो प्रकार के पदार्थों का निरूपण होता है, जो कुछ पदार्थ होते हैं अहितकर उनका ज्ञापन शास्त्र करता है हेयत्वेन रूपेण त्याजत्वेन रूपेण, और कुछ होते हैं हितकर पदार्थ उनका ज्ञापन करता है शास्त्र उपादेयत्वेन रूपेण। तो सत्वगुण की अभिवृद्धि से ही सुख और ज्ञान होना है, विवेक होना है, और फिर उसमें भी जैसे जैसे सत्वगुण की पूर्ण शुद्धि होती जाती है तो विवेक जो है स्पष्ट होता है। शुरू में कर्तव्य कर्तव्य विषयक विवेक स्पष्ट रहता है, फिर आत्मानात्म विषयक विवेक भी पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। तो अनात्मा से आत्मबुद्धि का व्यावर्तन पूर्वक आत्मा में ही अहंता का स्थिर हो जाना, निष्ठा, ये जो लक्ष्य है मानव जीवन का वो संपन्न होता है। ये सब हो पाता है यानी व्यावहारिक अवस्था में भी विवेक तथा सुख से संपन्न रखता है, युक्त रखता है सत्वगुण, और अनात्मा से अहंता का व्यावर्तन करा करके आत्मा में स्थापित भी कर देता है अहंता को। जैसे जैसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होता जाता है सत्वगुण, तब इसलिए सत्वगुण का तो उद्भव साधक को उपादेय है और रजोगुण तमोगुण का उद्भव साधक को त्याज्य है। अपने अंतकरण में यदि रजोगुण तमोगुण उद्भूत हैं तो उनको हटाना है, सत्वगुण के उद्भूत अवस्था को सुरक्षित रखना है और अभिवर्धित करना है। इस दृष्टि से यहाँ पर रजोगुण तमोगुण की उद्भूत अवस्था हेयत्वेन रूपेण बताई जा रही है और उपादेयत्वेन रूपेण सत्वगुण की उद्भूत अवस्था के ज्ञापकों को बताया जा रहा है। तो अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरत कुरुनंदन। थोड़ा भाष्य है, अप्रकाशः यानि अविवेक अत्यंतम अविवेक ये लगाना, और अप्रवृत्तिश्च अत्यंतम अप्रवृत्तिश्च यानि प्रवृत्त्याभाव प्रवृत्ति का अभाव, और तत्कार्यम प्रमाद प्रवृत्ति के अभाव का कार्य है प्रमाद, और मोह एव च अविवेक का कार्य है मोह, अप्रकाश का कार्य हुआ मोह और अप्रवृत्ति का कार्य हुआ प्रमाद। ये सब कहते हैं कि अविवेको मूढ़ता इत्यर्थ। तो ये निष्पन्न होते हैं कब, जब तमसी गुणे अभिवृद्धे ये तानि लिंगानि जायन्ते हे कुरुनंदन। तमोगुण जब बढ़ जाता है उस अवस्था में भगवान अर्जुन को हे कुरुनंदन करके संबोधित करके कहते हैं ये उनके तमोगुण के ज्ञापक अंतकरण में प्रकट होता है। अब आने वाले श्लोकों में ये बताया जा रहा है कि मनुष्य इन गुणों की कौन सी उद्भूत अवस्था में मरने पर कौन से लोक में जाता है, किस योनि को प्राप्त करता है। सत्वगुण की उद्भूत अवस्था में यदि शरीर छूटता है तो उत्कर्ष को प्राप्त करता है, रजोगुण की उद्भूत अवस्था में शरीर त्यागता है तो वह मध्यम योनि को प्राप्त करता है, और तमोगुण की उद्भूत अवस्था में यदि मृत्यु होती है तो उसे स्थावर आदि मूढ़ योनियां प्राप्त होती है। ये सब बताया जा रहा है। तो सत्वगुण उत्कर्ष सत्वगुण की उत्कृष्ट अवस्था में शरीर छूटने से उत्कर्ष प्राप्त हो रहा है, इसलिए सत्वगुण की जो उत्कृष्ट अवस्था है उत्कर्ष अवस्था है वह उपादेय है, वो ऊर्ध्वगति की हेतु होने से। और रजोगुण तथा तमोगुण का उद्भव ये निकृष्टता का हेतु होने से इत्याज्य है। ये एक प्रकार से ज्ञान हो इस दृष्टि से कौन से गुण की उद्भूत अवस्था में शरीर छोड़ने वाला किस योनि को प्राप्त करता है, इसका वर्णन करने के लिए आ रहे हैं दो श्लोक। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।